1. 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal doden na Israëlische luchtaanvallen van vandaag op Khan Yunis in het zuiden van Gaza is opgelopen. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldt 70 doden. Eerder was sprake van 39 doden. Ook zouden er 200 gewonden zijn. Het Israëlische leger viel het oosten van de stad aan omdat zich daar Hamas-militanten zouden schuilhouden. Maar diezelfde wijken gelden ook als humanitaire zone met veel Palestijnse vluchtelingen. De volgende vergadering van EU-buitenlandministers is verplaatst van Boedapest naar Brussel. De ministers zouden vergaderen in Hongarije, maar omdat premier Viktor Orbán op eigen houtje buitenlandse bezoeken aflegt naar Rusland en China, geeft de Europese Unie Hongarije een tik op de vingers door de vergadering te verplaatsen. Hongarije is nu tijdelijk voorzitter van de EU. Sommige landen hadden eerder al besloten om vergaderingen in Hongarije te boycotten om de houding van Orbán. In de zeevaart worden inderdaad schadelijke stoffen door de stookolie gemengd. Dat blijkt uit een analyse van de inspectie. Die kreeg al signalen van verstopte filters en vastlopende pompen op zeeschepen, maar ook van onwelwordingen door brandstofdampen. Volgens de inspectie is het bijmengen van stookolie risicovol en moeten er daarom strengere regels komen. Wielrenner Tadej Pogačar doet toch niet mee aan de Olympische Spelen. De toerwinnaar zou zaterdag meedoen aan de wegwedstrijd, maar is te vermoeid van de Ronde van Frankrijk, zo meldt het Sloveense Olympische team. Morgen komt Pogačar nog wel in actie in het criterium van Surhuisterveen in Friesland. Het weer, vrij veel wolken, afgewisseld door wat opklaringen. Vooral in het noorden en westen kan er een enkele bui vallen. Morgen is het eerst nog droog met af en toe een bui, maar later op de dag zijn er veel buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Ook is er veel regen in korte tijd en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen, kampioen in keukens. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Uw kaartjes aan de kassa voor de volgende rit. NPO Radio 1. NTR Pound. 10 dagen lang is het hier in Uden feest vanwege de kermis. Zo op het oog is alles als vanouds, maar achter de schermen is er wel het een en ander veranderd. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond, het hele Marktplein is hier afgezet. Er is een roze loper vanaf de Winkelstraat en steeds meer mensen lopen ook hier rond. Je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. De muziek die klinkt heel hard uit de speakers. De suikerspinnen en de botsauto's die vliegen je om de oren. Je hoort het al. We staan met de NPO Radio 1-bus op de megakermis in Uden. En naast mij staat mijn gast vanavond, kermismeester Pascal Donkers. Goedenavond, Pascal. Goedenavond. Ja, ik zie het al, dankjewel. Ik zie het al. Jij bent iemand met... Ja, iedereen maakt even oogcontact met jou. Je bent even aan het bellen, dan gaat een appje. Jij regelt dit allemaal eigenlijk. Ja, klopt. Ik ben verantwoordelijk voor de kermis hier in Uden. Ja. En hoe groot is het hier? Hoeveel attracties zijn er? Nou, het is heel erg groot. Het zijn 4 pleinen en een groot park. Ongeveer 120 attracties. En hoeveel man verwacht jij in de 10 dagen? Vanavond... Of over de gehele periode richting de 400.000 bezoekers. 400.000 bezoekers? Over 10 dagen. En dan gaat er ook wel iets mis, denk ik dan. Pardon? Dan gaat er ook wel eens een keertje wat mis. Nou, hopelijk niet. Maar goed, het is natuurlijk een hele verantwoording. Ja. En we zijn met een heel team achter de schermen bezig om alles in goede banen te leiden. Ja, en we staan nu hier op de maandagavond. Het is nog inderdaad een beetje rustig. Is dit nou, hoe kijk je hierna naar? Is dit het mooiste van de wereld? Absoluut. Kermis is echt een heel mooi volksvermaak. Het mooiste zo in het midden in het centrum. En hier in Brabant, hier in Uden, wordt de kermis ook echt gevierd. Dus ze bezoeken niet de kermis, maar ze gaan echt de kermis vieren. combinatie met café, met terras, lekker eten. Lekker daarna de Polyp in, dus een hele leuke avond hier. Maar je noemde al een attractie inderdaad. Wij staan naast de Fly Zone, denk ik dat die heet. Dat is zo'n bol die aan een elastiek meters de lucht in gaat. Durf jij hier zelf ook in, Pascal? Ja, zeker weten. Superleuk. Echt waar? Ja, absoluut. Dat is toch verschrikkelijk? Nee, het is echt heel erg leuk. En als je het één keer hebt gedaan, dan wil je nog een keer. Ieder jaar wordt de megakermis in Uden weer een stapje groter. En deze kermis is dan ook uitgegroeid tot een van de grootste van ons land. Toch nemen de uitdagingen voor de organisatie en exploitanten steeds weer toe. Meer regels, meer rellen, meer kosten maken het voor de exploitanten lastiger om de kermis op te tuigen. Verslaghebber Joris Kreugel vroeg aan bezoekers hoe zij dat voelen in hun portemonnee. Nick Verlaar, de megakermis. 2024 uur voor geopend. Ja. Burgemeester van der Plas. De eerste keer officieel geopend als burgemeester. Ja, klopt. Het is mijn eerste keer. En best spectaculair. Gigantisch groot. Mensen kijken er echt naar uit. Mensen, het is het begin van de vakantie voor veel mensen. Sommige mensen stellen ook een vakantie uit. Wel eerst naar de kermis. Maar ja, het is geweldig. Dus mensen rekenen er echt op en genieten er ook van. Dus dat is mooi. Oké, starten. Wat wil je winnen? Ik wil een Gengar winnen. Ja, dat is een hele grote pop, Pokémon. Ja, van ongeveer, wat zal die zijn? Een halve meter? Ja, ongeveer wel. Iets langer zelfs. Wat betekent de kermis voor jou hier in Uden? Veel knuffels pakken. En hoeveel knuffels wil je ongeveer gaan scoren de komende dagen? Ik denk wel 8. Ik hou van grijpen. Ja, oh, je houdt van grijpen? Ja. Geld geef je erin uit? Ik denk 50 euro. Ik vind het niet veel. Wat voor gevoel geeft het je als je een knuffel hebt gewonnen? Heel blij, heel blij. En wat doe je ermee dan als je er een heleboel hebt? Weggeven. En aan wie dan? Nou, aan mijn vriendin heb ik de eerste gegeven. Hi. Ben je er blij mee? Super blij. Ik doe zelf niet mee, maar ik vind het leuk om te kijken. Nou, hij gaat het nu proberen. Pech, hè? Ja, pech. En ik ga denk ik hier nou ook weg. Ja? Ja. Want? 10 euro uitgegeven en het lukt niet, dus... Oké, ogenpas, dan gaan we weer starten. Let's go. Martin Witte, de breakdance, je zit achter de kassa met de microfoons. Het is ingewikkeld nog als kermisexploitant om je zaak draaiende te houden. Oké, tot hier. Helemaal los, jongen. Ja, er komt heel veel bij kijken tegenwoordig, ook veel regels. En je moet overal aan voldoen. En, de kosten worden wel steeds hoger, zullen we maar zeggen. Ja, we zullen verdienen heus nog wel de kosten, want anders zullen we niet kunnen blijven bestaan. Maar goed, het is goed oppassen wat je doet. Maakt het vak nog wel steeds leuk ook, met al die regelgeving en duurder worden? Nou ja, goed, kermis zit ons in het bloed en we laten hem zomaar niet wegpesten. Hè? Ja. En wat is het mooiste aan het vak? Je groeit erin op en we zitten al zeker 3 generaties in het kermiswereld. En ik vind het gewoon leuk om gewoon te doen, zullen we maar zeggen. Je moet wel plezier hebben in je werk wat je doet, denk ik. En dat heb ik er nog steeds. Dus, Staat de 4e generatie klaar? Die is al onderweg, dus die draait op het moment met een booster in Bruinissen. En die draait ook al, dus goed. Dus ja, ook die is bezig. Doe mee, kinderen. Wat betekent de kermis in Uden voor jullie? Ja, het is namelijk een megakermis, dus het is ook mega gezellig. Ja, gewoon met iedereen, een beetje zuipen, alle attracties en het is gewoon een eigen dorp. Iedereen die kent elkaar hier. Ons kent ons, altijd gezellig. Ik vind het wel te duur. Nou, wat betaal je nou je voor bij deze grijpautomaten? Ja, als je 3 keer wil grijpen is het 2 euro. Het is verslavend, hè? Voor bijvoorbeeld een booster 6, 7 euro voor een ritje vind ik best duur voor 2 minuten. Maak je er dan veel gebruik van? Meestal probeer ik er 1 of 2 keer in te gaan en vaker niet, want dan gaan mijn bankrekening eraan. That's not my yes. Ik vind de kermis wel duur, ja, helaas. Wat geef je eraan uit? Iets te veel. Ja, en wat is iets te veel? Van vorige jaren wel honderden euro's. Spaar je er ook voor? Nee. We gaan alleen maar meer uitgeven, dus nee. Maar snap je dat het zo duur is? Ja, alles is duurder geworden, dus ik snap het wel, maar kan die van goedkoper gezien. Is dit het enige vertier in Uden? Dat is van alles, maar de kermis vind ik toch wel het leukst. Ja, en natuurlijk de carnaval, hè? Dan is het gewoon veel zuipen en gewoon gezellig. Maar ik vind de kermis is ook leuk, maar carnaval dat is toch echt iets Brabants. Doe mee, kinderen, altijd prijs. Je luistert daar vijf dagen vanaf dus de kermis in Uden. En mijn gast vanavond is kermismeester Pascal Donkers. Het is wel duurder geworden, Pascal. Hoe komt dat? Ja, dat heeft de verschillende redenen natuurlijk. Een van de belangrijkste redenen is natuurlijk de kosten van de diesel. En stroomkosten zijn echt wel aanzienlijk toegenomen de laatste jaren. Gelukkig is de grote stijging er vanaf. Maar ja, goed, dat moet toch ergens in doorberekend worden. Uiteindelijk betaalt de consument natuurlijk wel het kaartje. Ja. Ja, dat is dan uiteindelijk waar het op neerkomt. Want jij bent de kermismeester hier. Wat komt er dan allemaal bij kijken bij jouw baan? Ja, het is heel divers. Het zijn diverse tijdlijnen waar je in zit. Vorige week was het echt opbouwen. Dan is het echt een puzzel en vakken vullen. En dan komt erop aan dat de vakken goed gevuld worden om ervoor te zorgen dat het eind van de rit alles op de juiste plek staat. En je bedoelt met vakken echt de plekken waar de attracties staan? Nou, vakken vullen, er worden dus de plekken worden uitgetekend, dat noemen wij een vak. En een exploitant gaat dan in dat vak staan. Maar die wil natuurlijk het beste plekje. Ja, maar dat was in de winter afgesproken. Neemt niet weg dat op het moment dat het afgesproken is in de winter, dat er een miscommunicatie kan zijn geweest. Of toch een andere interpretatie van de situatie vanuit onze kant of vanuit de exploitant. Ja, is dat wel echt miscommunicatie? Of probeer zo'n exploitant dat toch nog even de betere. Ja, zie, alleen de exploitant, het kan ook van onze kant uitkomen natuurlijk. Okay. Ja. Maar het is wel vaak dat het toch wel vaker vanuit de exploitantenkant komt. Maar het kan ook af en toe echt vanuit ons zijn dat het toch mooier is om even net wat anders te staan en dat de exploitant het niet wil. Ja, dan moeten we daar samen uit zien te komen. Dat kan best wel af en toe verritte discussies opleveren. Ja, dat wordt echt ruzie? Nee, zeker geen ruzie. Nee, we gaan allemaal wel heel respectvol met elkaar om. En het is een belangrijke kermis, dus iedereen zet wel, om het zo maar te zeggen, zijn beste beentje voort. Je hebt alleen wel te maken met allemaal zelfstandige ondernemers die echt wel voor hun eigen boterham hier staan. En dan kan het lontje wel eens af en toe wat korter zijn, maar ruzie of dat soort toestanden of scheldpartijen. Nee, dat niet. Maar wat is het beste plekje dan op de kermis hier? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Je hebt bepaalde pleinen zijn beter als andere pleinen, maar het hangt ook van de samenstelling van de attracties af die er staan en hoe ze staan. Vaak is de markt een van de betere plekken. Daar staan vaak ook meer klassiekere zaken. Terwijl de nieuwe markt weer beter geschikt is voor nieuwere zaken. En hierachter de Catapult, die staat bijvoorbeeld voor de cafés. Dat is echt een zaak waar mensen 's avonds laat ingaan. En die gaat dan beter op een locatie voor cafés in een horeca concentratie. Als er al wat eten en drinken is. Precies. In plaats van op een plein aan de rand van het centrum. En zijn er ook plekken waar echt wel meer mensen komen dan op andere plekken? Ja, de markt en de nieuwe markt, dat zijn echt de centrumplekken. Dat zijn wel de drukste plekken, ja. Ja, precies. Maar hoe kijk jij daar dan naar? Hoe bepaal jij van, nou, die mag daar staan en die kan dan nu hier staan? Ja, dat gaat enerzijds op inschrijving en anderzijds op attractiviteit. Met name die attractiviteit, die is heel erg belangrijk. Dat de kermis verfrissend en vernieuwend is. Dat niet alles op dezelfde plek staat. Los van de eikenpunt, want je hebt wel eikenpunten nodig op een kermis. Een oliebollenkraam, hier in Uden een polyp. Dat soort dingen. Dat zijn echt de eikenpunten waar mensen afspreken. Dat is wel fijn als die bij benadering op dezelfde plek staan. Ja. Maar verder is het ook wel heel fijn en verfrissend voor de bezoekers dat het afgewisseld wordt. Dat het niet standaard dezelfde plek is. Dat je niet ieder jaar hetzelfde. Dat verwachten ze ook, dat niet ieder jaar alles op dezelfde plek staat. Ja, want hoe gaat het nu met de kermis? Hoe gaat het nu met de kermis? Nou, we komen denk ik uit een goede periode. Na een moeilijke periode met corona zie je dat de kermis toch wel in de stijgende lijn zit. Of die stijgende lijn zich nu doorzet, dat weet ik niet. Maar als ik hier over Uden spreek, dan kan ik wel zeggen dat de kermis best wel goed gaat. Ja. Maar je zegt of die stijgende lijn doorzet, dat weet ik niet. Waar zit die twijfel dan in? Dat is meer wat ik uit de markt hoor. Dus vanuit de exploitanten hoor van god, corona is natuurlijk een heel moeilijk jaar geweest. En daarna alles was gesloten, festivals, dus alles in de evenementensector. Het vermaak, dat was eigenlijk allemaal stil komen te liggen. Mm-hmm. En toen dat weer begon, was natuurlijk enorm veel drang naar vermaak. Naar alle soorten vermaak. Maar ook naar de kermis. Ik doe ook een paar dorpskermis. En een van de eerste dorpskermis die we hadden was in Volkel. Dat is hier iets verderop. Dat is een klein dorp. Dat is echt een kermis voor de eigen inwoners. Maar daar zag je toen ook dat de druk erop was. Dat de mensen echt uit de regio kwamen. Wat nu eigenlijk is gestabiliseerd. Ja. Yeah. Omdat mensen zo behoefte hadden om iets leuks te kunnen doen met z'n allen. Jij bent al 14 jaar de kermismeester. Er zijn denk ik wel wat regeltjes bijgekomen. Ja, zeker. Er gebeurt natuurlijk af en toe eens wel eens wat. We hebben Haaksbergen gehad. Er zijn wel andere incidenten. Wat was Haaksbergen? Dat was met die monstertruck. Oh. Dan zou je zeggen, wat heeft dat te maken met de kermis? Maar dan worden toch bepaalde dingen weer onder een vergrootglas gelegd. Het publiek stond te dicht bij het evenement. Waardoor daar het een en ander is gebeurd wat natuurlijk niet goed is afgelopen. En ook bestuurlijk natuurlijk het een en ander te betekenen had. En aan de hand van dat soort dingen komen altijd wel weer nieuwe regels of adviezen. Plus nog wat er allemaal nog meer bij komt kijken. En waar doe je dan als laatste op? Wat er nog meer bij komt? Bijvoorbeeld vanuit de veiligheidsregio. Daar wordt actief meegekeken vanuit alle hulpdiensten. Wat natuurlijk logisch is. Maar dat betekent wel dat je het verhaal waarom je iets doet ook goed moet kunnen uitleggen. En dat het ook veilig is. En dat dan ook delen met je partners. Dat ook iedereen weet wat de veiligheid op deze kermis inhoudt. En snapt iedereen dat? Heeft iedereen daar begrip voor? Dat denk ik wel. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we in een tijd leven dat echt ook iedereen een mening heeft en iedereen graag in discussie gaat. Dus op een gegeven moment moet je er wel ook een punt achter zetten. Maar je moet die punt natuurlijk wel achterzetten op het moment dat je samen kan delen dat het veilig is. Want maar jij doet dat. Jij zet op een gegeven moment die punt. Ja, maar zegt wel dan samen natuurlijk met experts natuurlijk op het gebied van veiligheid en toezichthouders. Ja, maar politie. Jij moet, hoe doe jij, hoe pak je dat dan aan met iemand die hier naartoe komt met een attractie? En jij moet dan gaan tegen diegene zeggen, ja, oké, Hans, we gaan het wel zo doen. Punt. Uiteindelijk is het dan zo. Ja, kijk, dat iemand ergens gaat staan, dat ligt bij ons die taak. En qua veiligheid, dat ligt ook bij ons. En de exploitant is zelf verantwoordelijk natuurlijk voor de veiligheid van zijn eigen attractie. En daar controleert weer een andere instantie op. Dat doen wij niet. Dat zou natuurlijk heel vreemd zijn als wij dat ook zouden moeten doen. Dat doet het NVWA en die lopen hier ook veelvuldig rond om te controleren of alles in orde is. De inspectie, En is er ook wel eens een keertje wat aan de hand? Want die 14 jaar maak je natuurlijk ook wel eens wat mee. Ja, is er wel eens wat aan de hand? Ik denk het niet. Uit het verleden is hier niet iets gebeurd, gelukkig. Maar ik moet daarbij wel vermelden dat de inspectiedienst in Nederland is de strengste van Europa. 50 kilometer verderop is Duitsland. Dat is het kermisland bij uitstek. Daar reizen enorm veel families rond met kermisattracties. En dat is ook vooraanstaand. Er zitten ook veel kermisfabrieken. Dan zou je denken, dat is het strengste land. Nederland is nog vele malen strenger. Oh joh. Ja. En maar waarom is dat dan? Ja, ik denk ook vanwege het feit dat iedereen er een mening over heeft. En ook binnen die gelederen, binnen de overheid. Niemand echt zegt van het is nu klaar. Kijk, het is nooit klaar. Maar het blijft niet uitleggen dat bepaalde attracties uit Duitsland bijvoorbeeld niet Nederland in mogen. Omdat ze niet het certificaat voor een Nederlandse toewijzing kunnen. En wat vind je daar nou van? Het is op zich niet zo belangrijk wat ik ervan vind. Ik moet mij toch schikken onder wat het beleid is. Hè, wat nou eenmaal besloten is. Maar het is wel bijzonder dat het in één Europa kan. Tegelijkertijd zie ik ook wel weer dat in de Zuid-Europese of Oost-Europese landen er weer andere wetten zijn. Dan denk ik van, dan ben ik er trots op dat ik in Nederland een kermis organiseer. Dat het daar het wel goed heel gaat. Goed geregeld is. Ja. Ja. En zit je soms ook wel eens op vakantie of zo, dat je dan in het buitenland bent en even daar de kermis gaat bezoeken om die reden? Om even te kijken. Je gaat ook helemaal lachen. Ja, is ja, dat zo? Daar word ik vaak van beschuldigd. Als wij naar Italië of zo gaan en we hebben een tussenstop. Dat die tussenstop meestal in de buurt van de Reuzenrad is. Aan het begin deed ik altijd van, goh, er staat een reuzenrad hier in de buurt. Maar dan was het op de doorreis toch even nog een kermis meepakken. En dan werd niet altijd even goed gewaardeerd. Maar niet gewaardeerd door het thuis. Nee. Maar wat valt jij dan op aan zo'n kermis bijvoorbeeld in Italië? Waar let jij dan op? Waar ja, kijk dat is echt heel anders. Dat is niet te vergelijken met dit. Wat heel erg opvalt in Italië en in Frankrijk. Die kermis gaan echt pas 's avonds om 8 uur open. En die gaan 's nachts tot 1 uur of 2, 3 door. Wel heftiger voor die bewoners ook. Ja, maar ze staan daar vaak weer aan de rand van de stad. Het is een compleet ander product. Het lijkt ook meer op pretparken. Het staat ook allemaal echt op elkaar gezet. Aan de rand van een meer of op een parkeerplaats. Dus het is compleet anders als een Nederlandse kermis. En qua veiligheid ook? Zie je daarin verschil? Ja. Nou zijn er ook veel attracties die hier reizen. Maar je ziet wel dat daar minder regulering is. Dat er minder. Ik kijk dan ook van waar zou een veiligheidsroute zijn? Of hoe kom je hier aangereden? Dat is daar lastiger te zien. Dat zal ongetwijfeld daar ook wel iets gereguleerd zijn, maar het is moeilijker te zien. Ja, je zei van ja, soms zit het daar nou net even wat eigenlijk buiten een dorp. Ja. Ik had ook wel eens begrepen dat hier in steden vaak dan wat meer bomen in het centrum komen. En dat de kermis daardoor juist vaak een beetje naar de randen van een gemeenschap gaat. Klopt dat beeld? Ja, dat is wel iets wat klopt. Hier in Uden gelukkig niet. Ik denk dat het in Brabant ook wat minder gebeurt. De openbare ruimte is heel erg schaars. Dat geldt voor de markt, de kooplieden, maar ook voor evenementen, dorpsfeesten, stadfeesten en ook voor kermis. En de druk op de pleinen is heel erg groot. Enerzijds vanuit het vergroenen, wat natuurlijk heel actueel op dit moment is. En anderzijds vanuit de verstedelijking, van het dichtbouwen van binnensteden en dorpen. En dat geeft wel druk op de ketel. Ja, ja, maar tegelijkertijd wil jij natuurlijk, want je vertelde al terwijl we even op de kermis stonden aan het begin van de uitzending, dat hier uiteindelijk in 10 dagen 400.000 mensen worden. Jouw doel is natuurlijk wel om die kermis steeds groter te maken, denk ik. Ja. Toch? Nou, steeds groter niet, maar wel continuïteit te waarborgen en niet per jaar te kijken, maar echt 10 jaar vooruit te kunnen kijken. En dan weet je ook op een gegeven moment zo'n vergroening of zo'n verstedelijking komt op je pad. We hebben hier 2 jaar geleden of 3 jaar geleden ook een soort centrumvisie startpunt gehad, waar dat ook actueel was. Wat je dan hier wel ziet, is dat het draagvlak heel groot is om die pleinen wel toegankelijk te laten zijn. Houden voor de kermis. En dan toch naar creatieve of slimme oplossingen te zoeken, dat er toch een vergroening in het centrum kan plaatsvinden. Want uiteindelijk willen we ook allemaal. Ja. Dat het eigenlijk willen we alles. Ja, precies. En daar moet je dan een oplossing voor vinden. En dat hoef ik dan natuurlijk niet alleen te doen, want ik ben dan echt van de kermis en evenementen en de markten. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, denk ik, en daar zijn ook wel voorbeelden van, dat het moet kunnen lukken. Ja, waarom voelen mensen hier zo het belang van die kermis? Want ze willen dus ook groen, maar eigenlijk ook wel die kermis hier behouden. Ja, waarom is de kermis zo belangrijk? Ja, dat heeft er ook mee te maken dat mensen die zich daarmee bezighouden, bijvoorbeeld ambtenaren, beleidsmakers, die vieren zelf ook kermis, omdat het toch bij de Brabanders in het DNA zit en bij de Limburgers, dat die kermis toch een onderdeel is van de jaarlijkse evenementenkalender. Mensen vieren carnaval, mensen vieren de kermis. Dat is toch iets wat binnen het jaar past van de Brabander. Dus ook degene die bezig is met vergroening en verstedelijking, die wil ook naar die. Die wil het behouden. Ja, die wil dat behouden. Ja. Dat is misschien anders dan bijvoorbeeld in het Westen, waar ze andere, daar vieren ze bijvoorbeeld Koningsdag heel groot. En dat is hier in Brabant en Limburg weer een stuk minder. Ja. De kermis is ook wel iets negatiever in het nieuws gekomen. Dat had dan met die rellen te maken. Wat is er aan de hand? Kan je me dat uitleggen? Ja, ik kan daar voor u, daar kan ik daar eigenlijk weinig negatiefs over zeggen. Uiteraard hebben we hier ook wel eens wat gehad. Wat wij hier in Uden hebben, is dat wij een goede inzet hebben van politie, handhaving en beveiliging. Die zijn ook echt aanwezig op het terrein. Die hebben ook een kantoor hier op het terrein. En er hangen diverse camera's. Dat zijn dus wel maatregelen omdat. Ja, we hebben aan de preventieve kant hebben wij hier heel veel maatregelen. Ja, maar er waren wel rellen toch geweest hier met de oproep op sociale media? Dit jaar niet. Nee. Oh, nee, maar vorig jaar? In het verleden hebben we wel gehad. Die TikTok-oproeper. Er is dan een TikToker die zegt van we gaan daar naartoe of we gaan daar naartoe. Dat hebben we gehad. Uiteindelijk is dat allemaal hier wel goed afgelopen. Dus de laatste jaren zijn er geen rellen geweest. Nu zitten daar wel echt mensen alles goed te volgen. Ook op social media. Ja. Maar ook hier in de buurt, op straat. Wat horen ze en wat kunnen ze gebruiken om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Ja. Ad Jongenelen van de Nederlandse Kermisbond, die zei al in het Jeugdjournaal dat de sfeer op de kermis soms wel erg veranderd is inderdaad. Het probleem op de kermis op dit moment is dat er overlast aan het komen is. Met dreigen, met rotzooi maken, met vervelend zijn en ook met z'n allen op dingen afrennen. Ja, ik zou me als kind daar niet prettig bij voelen, want dat is angstig en dat willen we gewoon niet. Want een kermis is altijd toegankelijk geweest voor jong en oud en je moet daar veilig kunnen rondlopen. Ja, toegankelijk blijven voor jong en oud. Is dat iets wat je herkent, wat hij schetst? Wij willen wel toegankelijk blijven voor jong en oud. Ik herken mij niet in het verhaal van dat mensen gaan lopen rellen en echt lopen rennen. Tegelijkertijd klop ik dat wel af, omdat ik dat op bepaalde kermissen wel zie. Maar sla de krant erop na. Hier in Uden herken ik dat niet. Ja, hoe komt het dan dat het hier zo goed onder controle eigenlijk is? Hoe komt dat? Wat ik al zei, aan de voorkant wordt er veel gedaan. Maar je kan natuurlijk niks voor. Het is natuurlijk allemaal organisch. Het kan hier zitten vertellen dat het heel goed gaat. En dadelijk kan de vlam in de plan slaan. Dat kan natuurlijk. Maar ik denk toch ook dat het wel een beetje zit bij de mensen dat ze die kermis gewoon heel fijn vinden. Dus dat ze daar ook wat meer respect en waardering voor hebben. Zie je wel verandering in het publiek? Is het publiek veranderd door de jaren heen? In het weekend, nu is het echt een familiedag, een maandag. In het weekend zie je met name op vrijdagavond, zaterdagavond wel de doelgroep steeds jonger worden. Dus na 9 uur wordt het echt, gaat het over van families naar echt jeugd. En die jeugdige groep, die wordt wel jonger. Ik denk dat nu eerder mensen van minderjarige mensen verder van huis naar een kermis toe gaan als Uden. Als dat 20 jaar geleden het geval was. Ik denk dat er meer 13, 14, 15-jarigen van ver ook naar Uden komen. Die eigenlijk geen binding hebben met, ja, met de gemeenschap. Ja, en dat is natuurlijk wel hartstikke welkom. Maar die groep die wordt wel steeds groter. Ja, maar daar heb je natuurlijk ook minder zicht op. Ja, als je die klopt. Niet kent. Want dat als je klopt. Dat elkaar juist kent en dat gevoel het deelt. Dat klopt, ja. Dat valt natuurlijk wel weer weg juist. Ja. Je zei het al, maandag is echt een familiedag, hè? Ja, door de week is echt meer familiedagen, ja. Ja, en de andere komende dagen, want we staan hier de hele week. Wat is het programma? Is iedere dag anders? Of? Ja, er is een heel groot randprogramma. Zoals je ziet zitten hier veel cafés omheen. Die gaan zich nu opmaken voor de avond. Hier links van de studio, dat wordt echt een Hollandse avond. En hier aan de overkant bij de cafés, dat wordt een DJ-avond. Dan is er op het kermistrein ook nog een Tiroler dorp waar een roadshow vanavond is. Ja, en zo wisselt dat zich iedere keer af. Morgen is het Ladies Night. Dan hebben we positieve discriminatie voor de dames. Die krijgen dan korting op de attracties. En zo is er eigenlijk iedere keer wel weer wat te doen. En wat ook heel leuk is om te melden, is dat morgen de Holiday Kermis is. De Holiday Kermis? Ja, en dat is wel grappig om te zeggen. De Ude was een van de eerste plaatsen in Nederland waar een kermis was voor mensen met een beperking of met een handicap. Dat is hier al bijna 40 jaar aan de gang. Ik geloof dat we in 26 het 40-jarige jubileum hebben. Alleen dat begon toen met de naam gehandicapte kermis. Later werd het prikkelarme kermis. En zo kwamen er iedere keer andere namen voor. En uiteindelijk hebben de bezoekers van die middag, die morgenmiddag is, gezegd, wij willen niet meer die naam prikkelarm of gehandicapte kermis hebben. Wij willen daar zelf een naam voor bedenken. Daar hebben ze een poll gedaan. En daar is de naam Holiday Kermis uitgekomen. En iedereen in de omgeving weet van de Holiday Kermis, dan mag je gratis kermis gaan vieren. Krijg je een braskaart en dan kan je een rondje kermis doen. En zijn er dan dingen ook anders? Zijn er attracties dan veranderd? Ja, dan zijn er minder prikkels. Attracties die draaien langzamer. Maar de ervaring leert dat niet iedereen langzamer wil. Ook mensen met een handicap die willen over de kop. Of die willen heel hard of in een spookhuis gaan zitten. Oh, ja. Wij doen daar best wel af en toe krampachtig over. Maar die mensen willen heel graag kermis vieren. Die willen juist even helemaal op de kop worden geschud. Precies. Ja, en de begeleiders vaak ook. Dus volle vaart vooruit. Ja. En wat is jouw favoriete attractie, of nou ja, onderdeel dan, van wat je dan voor vanavond omschrijft? En waar sta jij dan? Nou, zo'n middag, dat is wel heel erg leuk. Maar het mooiste is natuurlijk hier als organisatie dat je mensen echt ziet genieten. Je kan ze zien lopen met een suikerspin in de hand en dat je echt vrolijke gezichten ziet. Ja. En natuurlijk is het iedere dag ook wel weer heel fijn als de dag rustig is afgesloten. Dat de Rode Kruis weinig werk heeft gehad, de politie een fijne avond heeft gehad, handhaving. Maar uiteindelijk doe je het wel voor de bezoeker. Ja, maar jij ligt natuurlijk wel pas laat in je bed, denk ik. Ja. Hoe laat sluit jij de dag af hier? Hier 2:30. En het is wel natuurlijk voor jou, ervaar je geen stress? Want het moet wel echt allemaal goed gaan blijven lopen. Ja, je bent het middelpunt, dus dan kan heel veel stress kan er op je afkomen. Alleen daar leer je op een gegeven moment ook wel mee omgaan. Je hebt geen nachten dat je wakker ligt? Nee, het kan wel zijn dat er ook 's nachts dingen gebeuren. En de telefoon moet aan blijven staan 2 weken lang. Je bent bereikbaar 2 weken lang. Ja, er kan van alles gebeuren. En zondag is de laatste dag? Zondag is de laatste dag. En dan denken mensen, dan is het klaar, maar dat is niet. Mm-hmm. Dan heb je echt nog 3-4 dagen nodig om alles wordt afgebroken. De exploitanten regelen dat natuurlijk zelf allemaal. Maar ik ben dan weer verantwoordelijk voor dat alles schoon wordt opgeleverd. Dus jij staat hier weer dan maandagochtend vroeg om alles in de gaten te houden of niemand iets achterlaat. En dan gaat de reinigingsdienst en de gemeentecollega's, die gaan weer palen terugzetten, lantaarnpalen, bankjes, bloembakken, straten worden geboend, parken worden schoongemaakt. Er komt echt heel veel bij kijken. Evaluaties, laatste dingen afwerken. Dus het kost het eigenlijk allemaal bij elkaar? Ja, het kost zeker geld. We hebben een begroting en aan het einde van de rit houden wij nog geld over. Dus dat is ook nog wel bijzonder vandaag de dag, want alles is natuurlijk een stuk duurder geworden, ook voor ons, om de kermis te organiseren. Oké, okay, kan. En dan kan het kaartje misschien ook naar beneden. De kosten daar. Dat is een hele goede scherpe opmerking van jou. Ja. Kermismeester Pascal Donkers, dank voor jouw verhaal. En een hele goede kermisweek hier gewenst natuurlijk. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond 8:00, dan staan we weer hier op de kermis in Uden. En dan spreek ik een exploitant. Hij bracht ooit een bijzondere attractie van het Midden-Oosten naar de kermis. En welke attractie dat is, dat hoor je morgen. Straks dan kan je luisteren naar WNL Hazenlobby met presentatie in handen van Martijn de Greven. Hele fijne avond. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet